Fiasa yanga lele na bandeko Boteka sonji sonji Noki botika lina sonyo Metele ya la mulele kalu Suwa ezala kana tochuka bandeko Suwa ya mwana mokuwa Alikaka te batongo Mongo ya neli upesa kaye fifo Sakaye.